Bé, doncs comencem la segona part del programa. Heu arribat una miqueta justos, eh? Bueno. Jo ja pensava que us havien tancat la porta. No, la campana. Els justos van al cel. És el que té ser fumadors. Bueno, estàvem acabant de valorar el tema de com van els assajos. Queda alguna cosa més per comentar? Que t'he tallat això una miqueta perquè havíem de parar, Marc. No, això, que amb la canalla estem treballant, la idea era doncs, tindre com més aviat millor doncs, dosos que no hagin de pujar, dosos que són una miqueta allà, que dels 20 cap amunt, la Neta i la Mireia, llavors, bueno, ho estem treballant. I això, doncs ho estem treballant, creiem que anem millorant dia a dia, però ens fan falta assajos per millorar. De cara als assajos, aquest dimarts, demà, a fer-se l'últim assaig, diguéssim, de motivats, la setmana que ve ja començarem amb assajos, diguéssim, no sé si diguis oficials, o assajos de regulars dimarts i divendres, doncs fins a final de temporada. Bueno, en tot cas, a la cosa estem mirant doncs, si modifiquem una miqueta, però bueno, en tot cas fins al final de temporada. Mm. Molt bé, també una cosa que volia comentar de l'assaig és que també, ja que parlàvem de que s'havien posat a la Pau les pinyes, una altra cosa que es va posar a la Pau va ser una nova iniciativa que va tenir la Junta, que és crear una borsa de treball per mirar de... Com que estem en l'època que estem, doncs si ens podem ajudar una miqueta entre tots, doncs bueno, si algú té algun negoci o pot oferir els seus serveis o bé necessita alguna feina, doncs perquè a vegades això ens tractem, venim als assajos, ens tractem i de vegades igual tu estàs buscant per qualsevol cosa i busques fora alguna cosa que algú de la colla et pot ajudar a fer. Mm-hmm. Tampoc cal, o sigui... A vegades es pensa, bueno, no li demanaré perquè, clar, no em voldrà cobrar per això, però, bueno, també això ja depèn dels tractes que tinguis després amb cadascú. Però, com a mínim, és una bona iniciativa que també volem comentar. Activitat social de la colla. Mm. I, bueno, per tancar almenys aquest tema d'assajos i 3-6, el Garlach comenta a Facebook, diu, la part positiva que li veig a la prova de 3-6... va ser l'aguante i la força que li van posar tots els del tronc i la pinya perquè no caigués. Si treballes al límit, la pròxima vegada podràs portar una mica més enllà i a poc aconseguir la fita. És el comentari que fa el Garlach a Facebook. Molt encertat. Suposo sí. Que és la manera d'anar treballant, això que et comentava mentre estàvem a banyar la pausa, no? És anar provant, anar fent les proves i ajustant-lo de la manera que ens vagi millor a tota la gent de la colla. Això que deies de la força que hi va posar tothom i les ganes per mantenir el castell, doncs és fonamental, m'imagino, per anar treballant les proves i que finalment arribi a bon port. I en tot cas, crec que és això, hem d'anar treballant a poc a poc, però tampoc ens hem de capficar, eh? Vull dir, ni capficar-nos en un castell, ni capficar-nos en una prova perquè anem malament, doncs mira, treure allò que podem millorar i a poc anar treballant, però sense capficar-nos en que el divendres doncs, va anar malament o això. Mm. Molt bé, doncs, si un cas ja per acabar el tema de la valoració de l'assaig, comentar que continua funcionant i a bon nivell el servei de sopars després de l'assaig i que, a més, a part de sopar, doncs, també serveix doncs, per comentar una miqueta la jugada de com ha anat la cosa. Es consolida. Sí, sí. Jo havia animat també la gent que es vagi quedant perquè fa una miqueta d'ambient. La gent que encara li falta doncs, que acabi de fer el pas i que es quedi ahir els divendres a sopar. A part que està bo. O sigui, sí. A part que és bo per la colla, a part està bo el sopar. Vull dir... Jo vull fer aquí una miqueta un prec de que tinguem alguna cosa que no sigui d'engreixar, perquè és que ens volem mantenir una miqueta de dieta. És una miqueta complicat i volia fer un prec aquí, doncs, una miqueta verdureta. Home, hi ha amanides, eh? Amanides, cert, que hi ha amanides. Sí. I també hi ha peix, si vols. Això no ho sabia que hi havia. Sí, sí, cada setmana hi havia lluç i calamars, em sembla. Vale, sí, doncs sí. Retiro el meu prec. Bueno, que tinguin en compte. I a bon preu, a part que deies de sí, que estava bo, el preu, l'oferta econòmica és molt bona. Mm. I menja ràpid, perquè molt sovint si vas a un restaurant, entre que surts, vas al restaurant on sigui o a casa... Sí, acabes a les tantes també. Mm. Bueno, igualment acabem a les tantes, però, ja, bueno, però ja perquè ens agrada. Però amb la panxa plena d'hora. Molt bé, doncs si un cas ja tanquem el tema de la valoració dels assajos. Em comentava el Marc que també estem, ja tenim pràcticament tancat el calendari d'actuacions i que aquest any començarem a actuar abans que altres temporades. Sí, doncs el calendari està tancat. La voluntat doncs, de l'equip d'agenda és a l'assemblea que tenim el proper dia 10 doncs, a presentar-la. Malgrat que està, diguéssim, podríem dir, amb un 95% tancada, estem buscant encara alguna actuació, si podria ser el primer cap de setmana d'octubre o el segon. El segon és el concurs, per tant, no crec que trobem actuació, però el primer sí. Llavors comencem el 18 de març, estem acabant de lligar-la aquesta, jo espero doncs, aquesta setmana de ser la lligada al 100%, perquè la tècnica buscàvem, no volíem començar el dia de Sant Jordi, doncs, que és una actuació, diguéssim, la primera forta que tenim, sense haver-nos estrenat encara a plaça. Doncs volíem una plaça allò per començar a ficar la camisa, per tindre aquestes sensacions de quan comences i no començar, diguéssim, de zero per Sant Jordi. Llavors aquesta, bueno, l'hem inventat una miqueta, ho podem dir aquí. Doncs, hem anat a buscar les festes o activitats que es feien a Mollet el mes de març i vam trobar una activitat doncs, que ens hi creia que podíem colar-nos-hi i ho estem acabant de tancar amb ells. I això se li posa el nom que tenen moltes coses, Dia de Creixement. Ja. Sí, bueno, l'any passat l'equivalent d'aquesta actuació, bueno, a part de la Candela, com dèiem abans, va ser la que vam fer a GURB, que em sembla que va ser abans de Sant Jordi. Sí, va ser bastant abans, va ser principis de març. I també va ser una actuació d'arrencar motors, més que res de prendre el primer contacte amb plaça i tot això, tant la colla, que em sembla que eren els nyerros de la Plana, i nosaltres també estàvem... Això bueno, que deia... Que jo no era plaça, era un... Era un col·legi. Era un col·legi, un pati de col·legi. Un pati de terra. Sí, sí. Però bueno, és igual, era plaça. En tot cas, ja que estem al calendari i ja estic aquí, que crec que aquest any doncs, ens divertirem, ens ho passarem bé amb el calendari actual. Anem a places maques, i com pot ser doncs, a Reus, a Sants, a Solsona, i per tant jo crec doncs, que actuarem amb gent doncs, amb els marjaners, que vam tindre molt bon gust quan van vindre aquí, actuem dues vegades, actuem amb els del Riberal, que són de Perpinyà, també actuem a Barcelona amb ells, doncs, crec que ens ho podem passar molt bé aquesta temporada amb actuacions. Mm. Doncs vinga, anima'm a tothom que vingui a la colla, tu. Molt bé, doncs què anem a comentar? Doncs ens queden 18 minuts. El tema de les novetats del concurs de Castells pràcticament no ens donarà temps de comentar-ho. És igual, des de l'octubre, o sigui que ho podem comentar quan vulguem. Dedicarem, suposo, ja pràcticament el que ens queda, comentar la propera activitat que tenim als Castellers de Mollet, que és aquest cap de setmana, el torneig de futbol, que tindrà lloc a Guissona, organitzat per la colla dels Marjaners i que la setmana passada, divendres, es va fer el sorteig i, bueno, podem dir que hem tingut sort... Una relativa sort. Sobretot per tu, no?, la sort. Jo, bueno. Jo crec que és allò, quan fan la Champions, diuen, t'ha tocat un grup difícil, el grup de la mort. Estaríem allà, eh? Mm-hmm. Doncs això, recordem, estem enquadrats en el grup G, que té com a seu la pista Fonteta 1, i jugarem contra els actuals campions, els Castellers de Vilafranca, hi haurà també els Castellers d'Esparreguera... El primer partit, ja. I els Castellers de Sabadell. A les 10 del matí, bueno, és 11, crec 11, que és. 11, sí, sí. I pel que veig, doncs, haurem de buscar també una equipació alternativa, perquè tant els de Vilafranca com Sabadell van de verd, o sigui que igual... En algun partit ens tocarà... Hem començat a moure alguna cosa, dic que, si, tampoc ho hem parlat amb la Junta o alguna cosa, però veient avui que ens tocava això, doncs, el meu germà, doncs, que treballa al club de futbol Mollet, doncs, i avui tantejarà si ens poden deixar alguna samarreta de seva per poder jugar. Uns petos de nylon d'aquests. Jo he estat mirant allò, doncs, primer a Vilafranca, jo crec que hi ha gent pessimista que diu que ens faran un sac de gols. Jo no sóc pessimista, primer perquè és el primer partit, després perquè els coneguen alguns dels que juguen al torneig de Vilafranca i clar, ells porten els bons, però els bons també juguen a futbol sala. Llavors vol dir que potser i probablement el dissabte primer del matí no hi seran i tindran gent més normaleta com podem ser tots nosaltres. Gent terrenal, no estàs dient? I l'altre és que jo he fet allò una miqueta com de Mourinho i he anat a mirar la pista on ens tocava jugar i la Fonteta 1 és una pista d'aquestes, diguéssim, de barri, de plaça de barri, al mig d'unes cases unifamiliars, per tant, podem jugar com el Madrid i començar a tirar pilotes fora, a penjar-les a les cases i anar a perdre tot el temps possible del món. Una pista petita ens beneficia. De fet, contra fa 2 anys a Esparreguera vam jugar contra Lleida el primer o segon partit amb una pista molt petita i Lleida que va arribar a la final amb Vilafranca i va perdre d'un 2 gols. I nosaltres amb Lleida vam empatar fins al final, que ens van marcar un gol i van guanyar ells, d'un penal, a més. Doncs, jo crec que jo no ho donaria tot per perdut. L'únic que em preocupa és el Bori, en aquest cas, perquè com que té l'asfició per Vilafranca que té, que deixar-lo jugar, jo no sé, ja parlaré amb el míster que no es confongui. Jo ja he comentat que jo aquest any no tinc la intenció ni tan sols de jugar el minut que jugo cada torneig. I per què no? Perquè aquest any hi ha molta gent. Que sí, que jugaràs. Contra Vilafranca ja ho veurem, però... Ni que sigui jo el diumenge o el dissabte a la tarda, jo amb el porrialla, no?, que queda. L'any passat, a més, vaig jugar contra Margenés. Sí. Vam guanyar molt. Sí, però això, vaig jugar un minut. Però, vaja, encara que la teva simpatia sigui per la colla de Vilafranca fent castells, jo m'imagino que si juguessis... Que la teva colla és Castellers de Mollet. I tant. No et faries un gol en pròpia porta. No. De fet, jo crec que hem d'exigir que nosaltres portem la nostra samarreta, que és més original que la seva, clar, i que es canviïn ells. Ja si portarem uns petos nosaltres perquè juguin ells. A més, ells tenen un espònsor que els hi paga samarretes, doncs que els hi pagui d'un altre color. Una segona equipació. A més, si tenen botiga per internet, que venen roba d'esport, doncs... Que es posin un altre. Pita H2, diu aquí, que són nens del Vendrell. Exacte. Aquest partit. Doncs comencem això. Expliquem els horaris. A les 9:30 del matí, rebuda de colles, o sigui, això significa que hem de sortir d'hora d'aquí Mollet. Jo estava mirant avui, crec que com hem de sortir allà a les 8, 8 i quart, hauríem de sortir d'aquí per plantar-nos amb tranquil·litat a Guissona, aparcar, trobar exactament on estan les coses. 8, 8 i quart hauríem de sortir. Doncs el tema de la logística de com hi anem, doncs això entre la gent que hi anem, doncs ja organitzarem durant la setmana. I doncs això, a les 9:30 rebuda de colles, a les 10 hi ha la reunió explicativa del torneig, que és el que es fa just abans de començar, t'expliquen més o menys com anirà tot. Briefing. Exacte. Reunió explicativa. I comencem jugant el primer partit a les 11 contra els Castellers de Vilafranca. Després, només acaba aquest partit, ens toca arbitrar el partit del grup H entre nens del Vendrell i Castellers de Solsona. Només aquí va acabar aquest arbitratge. Sí, tenim el següent partit, a les 12:20, que jugaríem contra els Castellers de Sabadell. I després el tercer partit és a les 13:40 contra els Castellers d'Esparreguera. I quan acabi aquest partit ens toca pitar el partit entre Capgrossos i Castellers de Solsona. Jo crec que el nostre grup G, si haguéssim ficat Caldanyós en lloc d'Esparreguera, hauria sigut el grup dels verds tots, no? Perquè menys Esparreguera tots anem de color verd. Sí. Aviam, si vols, també comentem els altres grups. En el grup A hi ha els Castellers de la Vila de Gràcia, Sant Pere i Sant Pau, la Jove de Barcelona i els Castellers de la Sagrada Família. En el grup B hi ha els Xiquets de Tarragona. O sigui, perdona, el grup A hi ha 3 colles de Barcelona? Doncs sí. Hi haurà, diguem-ne... Jo a Barcelona Sagrada Família sé que tenen una estima especial i pot ser un partit interessant o divertit de veure. No, serà curiós veure 3 equips de Barcelona en el mateix grup. Futbol és així. Hi haurà rivalitat. Els derbis aquí... Jo recordo, em sembla, l'any passat el primer partit del torneig de Granollers va ser un Castellers de Sants contra Castellers de Barcelona. O sigui, aquí hi ha rivalitat més que esportiva. Més que esportiva. Doncs dèiem això, el grup B, Xiquets de Tarragona, Marrecs de Salt, Castellers de Lleida i els anfitrions, els Margeners. En el grup C hi ha la Colla Jove de Tarragona, els Castellers de Mallorca, que venen des de les Illes a jugar al torneig, Déu-n'hi-do. Castellers de Terrassa i Castellers de Castelldefels. Aquest és el grup fàcil, jo crec. Crec que la Jove de Barcelona m'hi jugaria una mariscada que passa, perquè sempre arriba a quarts de final i aquest grup és molt fàcil, perquè anem al concurs i veiem sempre com va, que és el grup més fàcil. En el grup D hi ha els Castellers de Sants, els Castellers de Cornellà, els Minyons de Terrassa i els Tirallongues. En el grup E tenim els Castellers de Poblesec, els Xicots de Vilafranca, Castellers de Badalona i Serrats de Súria. En el grup F hi ha Moixiganguers, els Nyerros, els Castellers de Caldes i els Castellers d'Esplugues, i a l'altre grup, a part del nostre, el grup A, que és Capgrossos, Nens del Vendrell, Xics de Granollers i Castellers de Solsona. Un comentari. Minyons de Terrassa? És el primer concurs. És el primer concurs que assisteix? O el concurs torneig? No sé si és el primer, però... No, algun any han vingut. Algun any han vingut. Sí, el que passa és que normalment algun torneig recordo que han vingut dissabte, però diumenge no es presenta perquè tenien actuació. Mm-hmm. No, és que jo recordo que almenys els últims tornejos no... Granollers, Esparreguera, no hi eren, em s'ha de recordar. No, és una curiositat perquè com que no són bastant assidus d'això, el torneig. Doncs, bueno, també comentar que a l'hora de fer el sorteig s'han tingut en compte puntuacions... han establert un sistema de caps de sèrie basant-se en resultats de tornejos anteriors i que en el cas d'empat fins i tot han fet servir la puntuació de la millor afició. Que hi havia algun que... també com algun comentari d'aquests per internet que no era just o no. Algun criteri hem de tenir. I després, a part d'aquests, hi ha dos o tres colles que van com a participar a millor afició. Sí. Sí, crec sí. Hi ha Xiquets de Reus és una i crec que l'altra és Castellers de Barcelona. Què vols dir com a millor afició? Que no juguen a futbol. Que no juguen a futbol. Ah, vale. Animadors. Animadors. Mm. Sí, havia... Bueno, dic perquè normalment qui les dues que més colles que sempre es disputen el premi al millor afició és Sants i Poble Sec, si no recordo malament. Sempre... De Sants estan apuntats, sembla que eren 65. Pilar de Gràcia també l'any passat. I de Poble Sec, 57. Sí, que segur que jugaran tots. Vaja. Sí, el Pilar de Gràcia també recordo que anaven disfressats. Doncs força bé. Diguem això, dissabte tenim 3 partits al matí. I a la tarda, doncs, segons la classificació que tinguem, doncs, jugarem per la part de dalt o per la part de baix, però tindrem 2 partits més. Mm. La intenció de l'organització han escurçat una miqueta el temps dels partits, és per no acabar tan tard. I després hi ha el sopar al poliesportiu petit a les 9:30 fins a les 11, i a partir de les 11:30 el concert amb els 3 grups que vam anunciar l'altre dia, que són Escassa Llibertat, Les Absentes i l'altre, Sant Peter Sings. Són 3. No, perquè estic veient... A mi només em sona Escassa Llibertat. Els partits, la primera part, diguem-ne, de lo que és del matí fins al migdia, duren 35 minuts, pel que veig. Sí, en principi crec que estan contemplats a 15 minuts sense aturar el rellotge i 5 de descans. Mm-hmm. I en canvi els altres duren 45 minuts, no? M'imagino, els del segon, després del descans, després del dinar. Sí, faran... Que ja, com que deien ser els partits ja més de vuitens i quarts de final, m'imagino. Sí, la final posa una hora, de 2 a 3. I a part la final, això, la final sempre és més llarga, no? Sí, sí. Van ampliant el temps dels partits, m'imagino per això que deies. Però per tercer i quart lloc sí que són 45 minuts, també. Suposo que 2 parts de 20 i 5 minuts de descans. De descans. Sí, més o menys. Toca esperant que no ens passi com l'any passat amb Granollers, que ens van en un mig partit i ens van dir, no, ja s'ha acabat, no? Però sí, sí, a vegades això passa. Hem de complir horari, però estem jugant o... Però bueno, aquell partit al final vam aconseguir acabar-lo. Sí. Era una miqueta de bronca, però ja està. Bé, doncs, de tot el que passi en el torneig, doncs, ens farem ressò la setmana que ve. A part d'això, doncs, el diumenge també haurem de jugar 2 partits. O sigui, en total, entre dissabte i diumenge, jugarem 7. O sigui, 3 al matí de dissabte, 2 dissabte a la tarda i 2 diumenge al matí. La final està prevista a les 2 de la tarda i a partir de 3:45, doncs, el dinar. El poliesportiu petit. El poliesportiu petit. Deu ser que n'hi ha un altre més gran. Doncs, home, si posa poliesportiu petit, doncs sí, segurament. Sí, perquè hi ha un... El grup A juga al poligran, que deu ser poliesportiu gran. Sí, o sigui, hi ha la pista poligran, pista Monges 1 i Monges 2. Que això deu ser un col·legi de monges, sí, evidentment, sí, sí. Segur. Jo vaig estar mirant, de fet, em sembla que fa uns dies ho comentava. Suposo que és un que no sigui un convent. Que pel Google Maps vaig estar mirant les pistes i, ostres, no veig que hi ha moltes pistes. I després, quan vaig veure aquí, clar, hi ha una que és un barri, per allà perdut, que és Fonteta, escoles de monges, institut... Bueno, pot ser pistes divertides, eh? Bueno. Sí. Bueno, doncs des d'aquí també volem animar a tothom que vingui, perquè, bueno, els que ja estem apuntats, perquè ja som gairebé una trentena, que recordo, eren 29 persones. No. Perdona, el Garlac diu, però els diumenges no se sap, no? Vull dir, depèn dels resultats, no? I m'imagino que després l'última frase és lapidadora, és, això vol dir que diumenge també hauré d'arbitrar? Sí, Garlac, sí, hauràs d'arbitrar, probablement diumenge també. O sigui que a la nit no? Ja saps què has de fer. Sí. Pot ser això, depèn de... Normalment els partits aquests els acostumen a pitar els equips que estan més ben classificats. Però com que aquest any aspirem a quedar ben classificats... Sí, és veritat, pita, aquí posa pita P9, GM, i és depenent de si t'has classificat o no, doncs pites o no pites. El que hi ha amb àrbitres federats són les dues semifinals, el tercer i quart lloc i la final. Els altres, doncs, ho pitem entre les mateixes colles que posen el seu àrbitre. Bé, doncs, el que comentàvem és això, que la intenció dels Castellers de Mollet és passar-s'ho bé i, doncs, competir el millor que puguem. El millor, sense fer prendre mal ni fer el ridícul. Mm. També li podem assegurar al Reche que no guanyarem, que també això és el que ens diu sempre, passeu-vos-ho bé, però no guanyeu. No guanyeu, no aneu a guanyar. I també, doncs, hi ha un... Nosaltres només tenim un repte, que és, que ja portem uns quants anys, que és ser la colla que quedi més amunt del Vallès Oriental. Amb això ens conformem, eh? Sí, els últims dos tornejos ho hem aconseguit. Ho hem aconseguit. O sigui que en aquest, doncs, tenim també la intenció de quedar per sobre de les altres. Hem de mantenir el nivell. D'aquí sí. Més de Caldes, no? Mm? Bueno, i xics. I xics, és veritat. Mm-hmm. Ah, se m'havia oblidat, veus? No sé, per què, no sé. Per què serà? Bé, doncs... Què anava a comentar jo ara? Doncs això, que el dissabte ens anirem cap allà i ens queden, 3 minuts per acabar el programa. Si hi ha gent que ens vol vindre a animar, doncs els rebrem amb els braços oberts. Poden passar un dia a Guissona, el poble molt, molt bonic, i menjar, doncs, amb una coneguda àrea d'allà. Que comença, no, per Gui i acaba per zona, no? I mentrestant animar-nos a nosaltres, que ens bona falta ens farà. Sobretot el dissabte, a les 2 del matí, eh? Sí, sí. Doncs això, acabarem el programa repassant les properes cites que tenim als Castellers, a part del torneig, que és, com ja hem comentat, el divendres durant l'assaig es va repartir la convocatòria de l'Assemblea de Pressupostos, que tindrà lloc el dia 10 de març, dissabte, a la sala d'actes de l'ERA, i uns pressupostos, o sigui, que és el que la primera reunió que fem cada any, i doncs a la calçotada que tenim el dia 11. L'endemà. Sí, sí, o sigui, tindrem un... També des de Junta el que es vol aconseguir, que per la primera persona, perquè com a cap de colla som membre de Junta, és que tota la gent pagui, i ho vull dir aquí perquè la gent no sigui conscient, pagui la quota abans de la calçotada, per tant s'han repartit papers, s'han anat informant i ho volia recordar. També motivat pel tema que estàvem per les circumstàncies actuals de... Que no és que ens faltin diners, o sigui, no, però tampoc anem... No anem sobrats. No anem molt sobrats. Per tant, és important, doncs, tenir aquests ingressos, doncs, no allargar-ho durant tota la temporada, sinó mirar de poder disposar d'aquests diners a principi de temporada, que ara mateix és quan necessitem, perquè ara fan falta. I, doncs, això, la calçotada el dia 11, que això ja tindrem temps per parlar bueno, es farà a l'ERA, el tema de preus i a qui s'ha de pagar i tot això, doncs ja anirem informant. I ens queda l'últim minut, si vols podem comentar que ens ha deixat el Ramon Barrufet, sí, que és el president d'honor de la colla jove Xiquets de Valls, que divendres va morir a Barcelona. I no sé, em sembla que tu dius que vas anar... Sí, Ramon Barrufet havia tingut un accident a Casteller i se li va fer un homenatge a Valls. I vam anar-hi uns quants de Mollet, fa molts anys, ara no recordo quants. T'enganyaria si et diria fa 10 anys o no ho sé exactament, no? però recordo que va ser bastant emotiu. Es feia allà el Cursal, que és el lloc on vam dinar aquesta última candela, i tocava la Fundació Toni Manero. Fixa't. Doncs des d'aquí donem la condolència doncs, tant a la família del Ramon Barrufet com a la colla joves dels Xiquets de Valls. I ens queda la sintonia per acomiadar-nos i la setmana que ve parlarem del torneig. Esperem no tornar molt lesionats i que ho puguem explicar aquí dilluns que ve al Plaça Nou. Adeu. A reveure. Adeu-siau. Adeu.